Pata pata rock me. Pata pata rock me. Watashapendeza sehemu zote. Hakuna kulala mpaka jogo wa wike. Ira kamili. Kila mtu yuko biza na cheza tumadude. Watashapendeza sehemu zote. Hakuna kulala mpaka jogo wa wike. Yote mambo ila kwangu fare macho. Iwoka mtoto kweti wakiswazo kidosho. Ingawa kila moja na matatizo. Ila siku leo ipa kilu turizo. Kunywa, cheza, teso kako weza. Mapenzi bila zana ake nani wota cheza. Sune juwe ukimu na kupoteza. Esa saa kili kichwani ukirege tumecheza Tembeza story reki sawa sawa. Wakusanye wadanganye wale wanaochachawa. Na kumbinia DJ mpaka jogo wa wiki. Acha moto wake ini paka pakuche. Najua wengi po high, si wote fukoni po dry. Doki bongo bongo kama naba ona AY. Watashapendeza sehemu zote. Hakuna kulala mpaka jogo wa wiki. Ira kamili. Kila mtu yuko biza na cheza tumadude. Watashapendeza sehemu zote. Hakuna kulala mpaka jogo wa wiki. Ira kamili. Kila mtu yuko biza na fanya tare zake. C to the A and the Y man. A maho N-E-Y man. Kama kawaida kwangu mambo yako ya wakika. Ni mzee wako mesha pembeni. La señorita. Na mimi mezuka na Rachel. Na usalama upo sono. La la la. Kama umenuna mwane werudi home. Abafura.com chuki so yake same. Ukisha weka mbuba so juwe wanda chapa. Hajenda mambo ya ba. Bada ya kazi ni ra. Ida kunyo kwa kiasi usiyo yoka kara. Ukaje leta mouse watu waka kuchapa. Kama unacheza na shame cheza kwa mpaka. Mwenye mara na wivu o gombi sije zuka. Sasa mwendo mjundo ni nyama choma na ngano. Wengine bia zipandi ni soda hakuna neno. Kama akuje kucha aka mtu mshamba. Mpe uru mchumba so full time bamba. Mbeme na washikaji mwache akacheza namba. So no hope muda tafika aso njomba. Watashapendeza sehemu zote. Hakuna kulala mpaka jogo wa wike. Ira kamili. Kila mtu yuko biza na cheza tumadude. Watashapendeza sehemu zote. Hakuna kulala mpaka jogo wa wike. Ira kamili. Kila mtu yuko biza na fanya tare zake. Pata pata ra kamili. S-O-G-Y-C East Coast una bang bang. Pata pata ra kamili. Yes, yes, tumba sote. Pata pata ra kamili. Oh, kutoka kwa AY. Pata pata ra kamili. Mikono juu cheza na mikono penda hii. Na kumbinia DJ mpaka jogo wa wiki. Acha moto wake ini paka pakuche. Na juu wengi po high, si wote fukoni po dry. Doki bongo bongo kama naba ona AY. Watashapendeza sehemu zote. Hakuna kulala mpaka jogo wa wiki. Ira kamili. Kila mtu yuko biza na cheza tumadude. Watashapendeza sehemu zote. Hakuna kulala mpaka jogo wa wiki. Ira kamili. Kila mtu yuko biza na fanya tare zake. Watashapendeza sehemu zote. Hakuna kulala mpaka jogo wa wiki. Ira kamili. Kila mtu yuko biza na cheza tumadude. Watashapendeza sehemu zote. Hakuna kulala mpaka jogo wa wiki. Ira kamili. Kila mtu yuko biza na fanya tare zake.